Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Хто, дзе і калі закапаў панскае золата? Як не намагалася ўлада бальшавікоў учыніць вайну палацам ды знішчыць да звання шляхоцкія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць. І хоць ад будынкаў не засталося і знаку, але палацы існуюць у краявідах. То панад калгаснымі хатамі раскіне старыя галіны магутны дуб, пасаджаны ледзь не за ягайлам, то перад сельсаветам намалюецца акуратная сажалка, зладжаная яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бясяды. Гэта старая дарога з Менску на Радашкавічы. Але давайте падымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгала колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя тых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор. Але магчыма, якраз тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў ператварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 года Зыгмунда Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў будучы беларускі клясік, які праз гады напіша: «Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб». Аглядаючы невялікую сажалку, апошняе, што засталося ад сядзібы ў нязменным выглядзе, я разгаварыўся са старым, які праходзіў побач. Уладзімір Легімовіч апошні з карэнных бесядаўцаў. А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце. Купалу. Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча. Ну, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў. А што пра яго людзі казалі, пра Чаховічаў? Гаварылі старыкі, што і хлеба даваў, і з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Прыходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут такой свіран стаяў, все зерно, все, а под низом был склеп мураваны, он и цяпер был, еще каменный. Вот гэты, так? Да. Это старая дорога вот, обсаджанная. Это на Радашковича, да? Это на Радашковича, говорили, была. И ездил он там тройка, семерка, пан гэты Чахович, на конях. У кнізе краязнаўцы Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання. Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дарогай, за полем. Вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут? Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе. Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць. Я, паблукаўшы па лесе, усё ж знайшоў тое Чаховіцкае возера. Сёння яно нагадвае зарослае балота, але не страціла сваёй паэтычнай таямнічасці, якая натхняла Купалу. Дрэмле абсаджана лесам адвечным, цінай засланае возера ў лесе, шастае сціха асока і аер, нудныя казкі куст з кустам шапоча, сосны і вязы, дубы і асіны, вокала возера вартай пасталі, долу ківаюць паклоны нямыя, небу малітву таемную твораць. Возера, возера, іду к табе смутны, сонною пушчай, амшалаю сцежкай, жоўтае лісце шасціць пад нагамі, шчокі калючка сасновая шчыпе. Сам з сабой насам пад дубам саджуся, вочы і думкі пабеглі далёка, сцішна над возерам, воблачна ў небе, недзе запелі ўзвіжанне гусі. За 3 кіламетры на поўдзень па даўгінаўскім тракце ў Лагойскім раёне знаходзіцца вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябра Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядзвігін Ша. Праз невялічкую на 10 двароў вёску пралёг белы шлях, ахайна выкладзены бетоннымі плітамі. Старыя жылыя хаты абапал гэтай узлётнай паласы глядзеліся амаль недарэчна, узнікалі асацыяцыі з хатынню. Невысокая худзенькая жанчына, некага нягучна праклінаючы, палола гарод. Гэта найстарэйшая жыхарка Карпілаўкі, 90-гадовая Надзея Левандоўская. Да яе я і звярнуўся са сваім трывіяльным пытаннем: чым славутая ваша вёска? На што старая адразу ж выдала вычарпальны адказ: дык вунь, хлопча, ліпы бачыш, там лявіцкія жылі. Творы Ядвігіна Ша Антона Лявіцкага я чытаў. Невялікія вясёлыя байкі, у якіх няхітрыя беларускія дзядзькі становяцца ахвярамі анекдатычных махлярстваў. Асабліва запомнілася мова гэтых анекдотаў, яшчэ не ўнармаваная правіламі, жывая. Спадарыня Надзея паскардзілася мне на нейкую менскую прайдзісветку, што пад выглядам чагосьці каштоўнага за вялікія грошы прадала ёй амерыканскае насенне, а яно прарасло нянаскай прыгажосці жоўтымі кветкамі заморскага пустазелля, над якім бабка ўжо 3 суткі гнула спіну, праклінаючы тую Амерыку, што спачатку абдаравала нас каляратскімі жукамі, а цяпер гэтай жоўтай трасцай. Я ж, удаючы спачуванне, з насалодаю слухаў яе, дзівячыся, што першая пачутая мной карпілаўская гісторыя была нібы з ядвігінскага рэпертуару. Старая распавяла, што дом Лявіцкіх быў прыгожы, з балконам і рознакаляровымі вакенцамі. Але як НКВД забраў удаву і сыноў, дом так і стаяў пакінуты. Пасля яго некуды прадаў калгас, і карпілаўскія мужыкі доўга рылі падмуркі, шукаючы панскае золата. Якое супадзенне! Золата! Менавіта так называўся першы беларускі раман, напісаны гаспадаром зруйнаванай сядзібы ў 1920 годзе. І што, няўжо знайшлі, пацікавіўся я. А, махнула старая рукой, не там, відаць, шукалі. Трактары прыслалі, ўсё зраўнялі. А так тут былі падмуркі, ўсё. І падмуркі зраўнялі? Разбурили, разровняли, засыпали землю. Золото ловится у пана. Я говорю, что он дурный золото кинуть ковать. Так он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, заровняли, там эти трешки в бугорок, видать. Семья Левицких, яны жили, богато ти бедно. Это были... Какое у них богатство было. Я же помню, что земли... Вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. А ворожа, ну, у яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. И все, мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Так, возили вазами. Это яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросил. Старая раптом изменила тему. А Паулинка это жила там, где ж под сухой город. Была такая девчина? Ну, Паулинка, ну, это. И назвалась Ядвичка. А это ходил тогда, Янка купала за яе. Ну, вот и сложили эту постановку. Янка купала некрасивый был. не краще було там, що вони гіта, його гіта, статуя гіта, стоїть гіта, камені, я, і він вилітий. Так гіта, так він не краще його. А вона була краще. А він же каже, що Анка купала в Москві, з лестниці звалився, напився, забився, правда чи ні. Кажуть, забили? Забився з лестниці, сам п'яний, кажуть. У нас гіде говорить. У вас говорить так, чи? Напівся, п'яний був, скачився, забився з лестниці. А жонка ж ще була, осталася. Після таких словов міжволі адлятаєш кудисьці у 1950 год, коли по наваколлі була пущеная гэтая плётка про п'яного купалу, які скаціўся з лесвіцы. Нічога не мяняецца на гэтай зямлі, думаў я, вырульваючы ў стары парк былой сядзібы Лявіцкіх. Але карціна, убачаная там, уразіла і пераканала ў адваротным. Сярод здзічэлых яблыняў і ружовага кустоўя закінутага саду зеўрала залітая застаялай зялёнай вадою яма, абкладзеная вялікімі шэрымі валунамі. Непадалёк мірна застыў бетонны дот першай абарончай лініі савецкай мяжы 1939 году. Самае месца задумацца пра марнасць чалавечага лёсу ў гэтай краіне. Нарадзіцца праз 5 гадоў пасля вялікага паўстання, вучыцца ў нелегальнай люцынскай школцы адной з дачок Дунін Марцінкевіча, доўгімі завеянымі вечарамі слухаць дзіўныя гісторыі з вуснаў легендарнага гаспадара, затым паступіць у маскоўскі універсітэт і быць адлічаным за палітыку, пачаць пісаць па-беларуску ў бутырскай турме, вярнуцца да хаты на папялішча згарэлага дому да аўдавелай маці, ажаніцца, пабудаваць паводле ўласнага праекту новы дом з мансардаю і камінам, абсадзіць яго ружамі і садам, прайсці пешшу ад Вільні да Карпілаўкі, збіраючы і друкуючы ў нашай ніве непрыдуманыя байкі яшчэ вясёлага люду, пачаць пісаць першы нацыянальны раман, увайсці ў раду БНР, паўдзельнічаць у паўднёвым паходзе генерала Булак-Балаховіча, адпачыць пасля баёў у Варшаве, выдаць кніжку ўспамінаў і легчы на вечны спачын на віленскіх могілках Росы. Як не вязаліся з такім шляхам ні гэтая брыдкая зялёная яма, ні гэты дот, які так нікому ніколі і не спатрэбіўся. Але пачуццё вяртання дадому, выказанае Ядвігіным Ша ў нашаніўскіх лістах з дарогі, ажыўляла пакінутую сядзібу. Ну, але годзе ўжо гэтай гутаркі, годзе гутаркі на сягоння, а цяганіны на сёлета. Вось бо ўзгорак, а там у долі векавыя дубы, ліпы стаяць. Мае дубы, мае ліпы, сад відаць, мой сад. А ўжо пры самым лесе паміж розных дрэў выглядае дамок, мой дамок, мой. А пісаць вам яго? Як жа я апішу, калі ён мой? Бягу, ляту да яго, бывайце здаровы! Едучы нядаўна каля Карпілаўкі, я захацеў збочыць паглядзець на былыя краявіды. Колішнюю вёску ўжо не пазнаць. На месцы старых хат выраслі мураваныя катэджы. Велізарны валун з прымацаванай шыльдай на ўзбочыне вуліцы я заўважыў яшчэ здалёку і здзівіўся, каму ж магла прыйсці ў галаву ідэя такім чынам ушанаваць памяць Ядвігіна Ша. Ён жа не ў вёсцы гэтай жыў, і вёскі тады ніякай не было. Я падышоў да каменя і аслупянеў. На металічнай шыльдзе быў выбіты наступны тэкст. Здесь проживала долгожительница и последняя жительница деревни Карпиловка Левандовская Надежда Михайловна, 1920 год рождения, умерла 19 мая 2011 года. Я такое бачыў упершыню, каб новыя жыхары, каляністы з гораду, ставілі помнік апошняму карэннаму жыхару. Тое, што ўшанавальнікі не абралі для памяткі мову шанаванага магіканіна, выглядае сімвалічна. Атрымаўся помнік той, для каго беларуская мова была матчынай і адзінай. Манумент апошняй сведцы былога, дзе Паўлінка была не персанажам, а суседкай. Помнік чалавеку, без якога навакольны краявід згубіў свой натуральны голас. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.